ลูกาบทที่21พระองค์เงยพระพักขึ้นทอดพระเนตรเห็นคนมั่งมีทั้งหลายนำเงินมาใส่ในตู้เก็บเงินถวายและพระองค์ทอดพระเนตรเห็นหญิงม่ายคนหนึ่งซึ่งเป็นคนขัดสนนำเหรียญทองแดงสองอันมาใส่ด้วยพระองค์ตรัสว่า เราบอกท่านทั้งหลายจริงๆว่าหญิงม่ายยากจนคนนี้เป็นคนที่ใส่ไว้มากกว่าเพื่อนเพราะว่าทุกคนเอาเงินเหลือใช้มาใส่เพื่อถวายแต่ผู้หญิงคนนี้ขาดแคลนที่สุดยังเอาเงินที่มีอยู่สำหรับเลี้ยงชีวิตมาใส่จนหมด เมื่อบางคนพูดชมพระวิหารว่าตกแต่งไว้ด้วยศิลางามและด้วยของถวายต่างๆพระองค์จึงตรัสว่า สิ่งเหล่านี้ที่พวกท่านเห็นจะมีสักวันหนึ่งที่จะไม่มีก้อนหินซ้อนทับกันแม้แต่ก้อนเดียวแต่จะถูกทำลายลงหมด พวกเขาทูลถามพระองค์ว่า พระอาจารย์เหตุการณ์พวกนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไรอะไรเป็นหมายสำคัญว่าใกล้จะเกิดขึ้นแล้ว พระองค์จึงตรัสว่า ระวังให้ดีอย่าให้ใครล่อลวงท่านให้หลงเพราะว่าจะมีหลายคนมาต่างอ้างนามของเราบอกว่าเราเป็นผู้นั้นและบอกว่าเวลานั้นใกล้เข้ามาแล้วอย่าตามพวกเขาไปเลยเมื่อพวกท่านได้ยินเรื่องสงครามและการจลาจลอย่าตื่นตกใจเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นจำเป็นต้องเกิดขึ้นก่อนแต่วันสิ้นยุคจะยังไม่มาถึงทันที แล้วพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า ประชาชาติกับประชาชาติและอาณาจักรกับอาณาจักรจะต่อสู้กันทั้งจะเกิดแผ่นดินไหวใหญ่การกันดารอาหารและโรคระบาดในที่ต่างๆและจะเกิดความสะพรึงกลัวและหมายสำคัญใหญ่ๆจากฟ้าสวรรค์แต่ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เหล่านั้นเขาทั้งหลายจะจับพวกท่านไว้และจะข่มเหงและจะส่งมอบตัวท่านไปยังธรรมศาลาและคุกและจะพาท่านไปอยู่ต่อหน้ากษัตริย์และเจ้าเมืองเพราะพวกท่านเห็นแก่นามของเราสิ่งนี้จะเกิดกับพวกท่านเพื่อที่ท่านจะได้เป็นพยานเพราะฉะนั้นท่านจะต้องจดจำไว้ว่าไม่ต้องเตรียมก่อนว่าจะแก้คดีอย่างไรเพราะว่าเราจะให้คำพูดและปัญญาแก่ท่านซึ่งพวกศัตรูของท่านทั้งหลายจะต่อต้านและคัดค้านไม่ได้แม้แต่บิดามารดาญาติพี่น้องและมิตรสหายก็จะมอบตัวพวกท่านไว้และพวกเขาจะฆ่าพวกท่านบางคนทุกคนจะเกลียดชังพวกท่านเพราะนามของเราแต่ผมสักเส้นหนึ่งของท่านก็จะไม่เสียไปพวกท่านจะได้ชีวิตรอดโดยความทรหดอดทนของท่านเมื่อพวกท่านเห็นกองทัพมาโอบล้อมกรุงเยรูซาเล็มจงรู้ว่าวิบัติของเมืองนั้นใกล้เข้ามาแล้วเวลานั้นให้คนที่อยู่ในแคว้นยูเดียหนีไปบนภูเขาและคนที่อยู่ในเมืองให้ออกจากที่นั่นและคนที่อยู่นอกเมืองอย่าให้เข้ามาในเมืองเพราะว่าเวลานั้นเป็นวันแห่งการลงโทษเพื่อจะให้สิ่งสารพัดที่เขียนไว้นั้นสำเร็จในวันเหล่านั้นวิบัติแก่หญิงที่มีครรภ์หรือมีลูกอ่อนกินนมอยู่เพราะว่าจะมีความทุกข์ร้อนใหญ่หลวงบนแผ่นดินและพระพิโรธจะตกแก่ชนชาตินี้พวกเขาจะล้มลงด้วยคมดาบและจะต้องถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยของทุกประชาชาติและคนต่างชาติจะเหยียบย่ำกรุงเยรูซาเล็มจนกว่าเวลากำหนดของคนต่างชาตินั้นจะครบถ้วนจะมีหมายสำคัญที่ดวงอาทิตย์ที่ดวงจันทร์และที่ดวงดาวทั้งหลายและบนแผ่นดินนั้นชาติต่างๆก็จะมีความทุกข์ร้อนและความฉงนสนเทเพราะเสียงกึกก้องของทะเลและคลื่นมนุษย์จะสลบสลายไปเพราะความกลัวเนื่องจากสังหรณ์ถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในโลกเพราะว่าบรรดาสิ่งที่มีฤทธานุภาพในท้องฟ้าจะสะเทือนสถานและเมื่อนั้นพวกเขาจะเห็นบุตรมนุษย์เสด็จมาในเมฆด้วยฤทธานุภาพและพระรัศมีอันยิ่งใหญ่เมื่อเหตุการณ์เหล่านี้เริ่มจะเกิดขึ้นนั้นจงลุกขึ้นยืนและผงกศีรษะขึ้นเพราะว่าการไถ่ตัวพวกท่านใกล้จะมาถึงแล้ว พระองค์ตรัสอุปมาแก่พวกเขาว่า จงดูต้นมะเดื่อและต้นไม้ทั้งหลายเถิดเมื่อผลิใบพวกท่านก็เห็นด้วยตัวเองและรู้อยู่ว่าฤดูร้อนใกล้จะมาถึงแล้วเช่นนั้นแหละเมื่อท่านทั้งหลายเห็นเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นก็ให้รู้ว่าแผ่นดินของพระเจ้าใกล้จะมาถึงแล้วเราบอกความจริงกับพวกท่านว่า คนในยุคนี้จะไม่ล่วงลับไปก่อนสิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นฟ้าและดินจะล่วงไปแต่บรรดาถ้อยคำของเราจะไม่สูญหายเลยจงระวังตัวให้ดีเกรงว่าใจของท่านจะเต็มล้นไปด้วยการเสเพลการเมาเหล้าและการห่วงกังวลถึงชีวิตนี้แล้วเวลานั้นจะมาถึงท่านโดยไม่คาดฝันเหมือนอย่างกับดักเพราะว่าวันนั้นจะมาถึงทุกคนที่อยู่ทั่วพื้นแผ่นดินโลกแต่จงเฝ้าระวังอยู่ทุกเวลาจงอธิษฐานเพื่อพวกท่านจะมีกำลังรอดพ้นเหตุการณ์ทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นนั้นและจะยืนอยู่ต่อหน้าบุตรมนุษย์ได ้พระองค์ทรงสั่งสอนในบริเวณพระวิหารในเวลากลางวันและในเวลากลางคืนพระองค์เสด็จออกไปประทับบนภูเขาที่ชื่อมะกอกเทศประชาชนทุกคนก็มาหาพระองค์ในบริเวณพระวิหารแต่เช้าตรู่เพื่อจะฟังพระองค์